بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو پارا نبی نور ہے اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا اللہ مرحبا حضور کی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی چلے گا بدلا بدلا عالم نے رنگے بدلا بدلا عالم نے رنگے بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چھکا دیا نصیبا چھکا دیا نصیبا چھکا دیا نصیبا صبح شب ولادت سورا فریرا سب نور ہے مرحبا مرحبا مرحبا باقی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا باقی مدنی سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا بازار کی آمد مرحبا آمد گئے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا سرکار کی آمد آقا کی آمد دادا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا مرحبا سونے کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا جابر کی آمد مرحبا یہ کون سے شنگے والا کی آمد آمد گئے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا مرحبا عربی مرحبا تیرے رشتے مرحبا عربی مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مرحبا کی آمد مرحبا مرحبا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا خمخار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا شاہ ابرار کی آمد مرحبا مرحبا کی آمد مرحبا مرحبا کی آمد مرحبا حامی کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا حامی کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا مرحبا سلطان کی آمد مرحبا ذیشان کی آمد مرحبا